पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण के हमने सुना है अपने लड़के की शादी करने के बाद में एक साल तक गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। मैं सुना नहीं, हमने कहीं नहीं सुना ऐसा। मैंने तो बहुत कम सुना है, कम पद्धति मेरे को पता नहीं, और ऐसी कोई बात की युक्ति संगत पर यह बात मालूम नहीं देती। मैंने सुनी नहीं, ऐसा होता ही नहीं कि गंगा स्नान निषेध करे। क्या हमारी गाय 4 किलो दूध देती है, 4 किलो गाय दूध देती है तो 2 किलो हम बचा सकते हैं क्या? हमारे पर कर्जा है, 2 किलो गाय का दूध बचा सकते हैं क्या? क्या बेचने के लिए? हाँ भाई, कर्जा तो पहले उतारना है। बहुत खास, मैं पूजा तो राधा कृष्ण जी की करती हूँ, पूजा राधा कृष्ण जी की करती हूँ, इष्ट देव हनुमान जी है और मंत्र हरे राम का जपती हूँ, तो क्या करूँ? कोई अर्थ ठीक है, एक मानो सबको, एक मानो, सब एक है तत्व से एक है, समझो। एक नहीं मान सको तो फिर एक करो, तीन मत करो। एक की मान्यता नहीं बनती तो फिर एक ही करो, और बनते थे तीनों में एक मानो। हनुमान जी महाराज तो मार्गदर्शक है, गुरु महाराज है, भगवान राम की उपासना है, हनुमान जी साथ में है तो दोष नहीं है। और एक मान लो बिल्कुल ही सभी, तो फिर परमात्मा का और ईंट पत्थर का और सोना का और चाहे वृक्ष का और चाहे पशु का और चाहे पक्षी का, एक है सब एक, एक तत्व एक पर्याय है, एक परमात्मा की वाचक है सभी, तो फिर बढ़ा कैसे सब एक परमात्मा के माला का जब माला नाम जब माला से या अंगुली से करूं, मेरे को तो अंगुली से करना अच्छा लगता है। बहुत से मैं कहूँ किसी के साथ नहीं, नाम जपने में ध्यान रख कर करो, जैसे आपको अच्छा लगे, जिस तरह से भगवान में मन लग जाए इस तरह से करो, जरूरत नहीं सारे सारा हो तो अंगुली ले लो। तस्मात केना पिपाय ना मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से मन भगवान में लगा दो। कोई बात कुछ बढ़िया कोई के मेरा गुरु मंत्र है ओम नमः शिवाय, अब गुरु जी ने समाधि ले ली है और मेरी श्रद्धा कृष्ण जी के चरणों में है, तो क्या करूं? तो किसी से करो, किसी भगवान की उपासना करो, कोई दोष नहीं। के 7 साल से मैं घर छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग में लगा हूँ, जिस गुरु जी के पास मैं रहता हूँ तो उन गुरु जी के आचरण देखकर मेरी श्रद्धा नहीं रही। जबरदस्ती मत करो, अब भगवान में विश्वास उठ गया है और संसार में भी रुचि रही नहीं, अब क्या करूँ? भगवान में विश्वास उठना बड़ी खराब बात है, और गुरु जी में श्रद्धा नहीं हो जबरदस्ती करना, इसको अंधश्रद्धा कहते हैं। ये जरूरत नहीं है, मकान जब उसे फट गया तब तो वो गिरेगा, दूध फाट भृत खा गया, मन मन फट गई है प्रीत, जब मन जा सीख दे श्रद्धा हो तो जबरदस्ती मत करो, मत करो बिल्कुल। ये समय बहुत बर्बाद हो रहा है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, यार जबरदस्ती गुरु के साथ सबको तो क्या करोगे, बहुत मुश्किल है ये, बिल्कुल मत करो, अपने भजन में लग जाओ, जिस तरह से मन लगे वैसे करो, भगवान में अश्रद्धा मत करो, अविश्वास मत करो, भक्तियों का कोई आचरण खराब हो तो भगवान पर दोषारोपण मत करो, वो भक्तियों का होता है, ना भगवान का होता है, ना संप्रदाय का होता है, ना समुदाय का होता है, भक्ति का तो होता है। मैं सत्संग में जाता हूँ तो लोग मेरे को अच्छा समझने लग गए, अच्छा समझते हैं, पर मैं भीतर देखता हूँ तो मैं तो मेरे बड़े दोष हैं। तो भाई ऊपर की बड़ी है तो वो लोगों की भावना आपके लिए बढ़िया नहीं है, आप अपने एकांत में अगर विशेषता से करो, अपना दिखावटापन बिल्कुल मत आने दो, और भजन में ज्यादा लगो रात और दिन, और भगवान ने कहा रोक और प्रार्थना करो, भक्तों के चरित्र पढ़ने से अगर असर पड़ता हो तो वो पढ़ो, किसी स्तोत्र के पढ़ने से असर पड़ता हो, हृदय गदगद होता हो तो स्तोत्र पढ़ो, किसी लीला के देखने से आप पर असर पड़ता हो तो वो करो, भीतर से भगवान में लगो तत्परता से, लोग अच्छा समझते, ये बड़ी धोखे की बात है, बहुत धोखा है, बहुत नुकसान है इससे, यह रहती है रे के पास ना, लोग मेरे को अच्छा समझे, मैं लोग अच्छा समझे, ये पास ना बड़ी खराब चीज है, पतन करने वाली है, लोग कैसा ही समझो, हम अच्छे बने, अपने पुस्तक भी लिखी, हम अच्छे बने, स्वयं अच्छे बनो, लोग से बुरा समझो, भर्ती मरा गए तो हद कर दी, माने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तुम्हें, कितना ऊंचा भाव है, कितनी विलक्षण भाव है, ध्यान दो आप, जाने राम कुटिल कर मोही, राम जी भी कुटिल माने, लोग गए गुरु साहिब द्रोही, तुम सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े वालों के, ये बहुत सुंदर भाव भारतीय भरती महाराज का, इस अनुसार करो, लोग कुछ भी कहो, भगवान भी कुछ ही मानो, हद कर रही है, बदमा भगवान कुछ मानो, भगवान मेरे को अच्छा ना मानो कोई हर्ज नहीं है, अपने तो मन में प्रेम रखना है, सज्जनो इष्ट वही होता है, सिद्धि वही बात होती है, हम किसी से अनुकूलता चाहते हैं, संतों से महात्माओं से भगवान से भी अनुकूलता चाहते हैं, ये भोग है, ये योग नहीं है, हमारी अनुकूलता हो, साधु भी अच्छा लगे, वो भगवान भी अच्छा लगे, वो कथा भी अच्छी लगे, हमारा अनुकूल पड़े, अनुकूलता का भोग है, भोग ये योग नहीं है, राजा नहीं राम कुटिल कर मोहि, अपने तो अपनी निष्ठा बनाओ, वे मानते कैसा मानते समझो, छुट्टी दे दो, खुली छुट्टी है वो, संसार को भी दे दो, भगवान को भी दे दो छुट्टी दे दो, अपनी तरफ से छुट्टी, आप कैसा ही मानो, आपको बिल्कुल छुट्टी, खुली कर दो सबके लिए, तुम कैसा ही मानो, किस तरह से मानो, हमारे तो एक निष्ठा है, हम तो भगवान को भजन करेंगे, पार्वती ने क्या कहा, महादेव अवगुण भवन, अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण खान, पर जाको मनरम राजा संता ऐसा ऐसा कहो, सुन लिया बात समान ली, हमारे कैसे ही हो कुछ नहीं हो, हमारे तो एक ही है रस, जन्म कोट लग रगर हमारी, बनो समुन्नत रहो कुमारी, तुमने सुना है नहीं, कामदेव को जला दिया भगवान शंकर ने जला दिया, कि सब सुन लिया आपने, सब ठीक है, जन्म को थी लग रगर हमारी, अपनी बात को मनाना चाहते हैं, उनसे करवाना चाहते हैं, ये भाव बढ़िया नहीं है, बढ़िया भाव है अपना, मैं चाहे शुक्रिया खुद नहीं दे दू सब ठीक, जैसे पार्वती ने कह दिया, बस बहुत अच्छी बात, कहते वो दक्ष की पुत्री थी, ब्याह किया उसको मरवा दी, ऐसा कर दिया, अकेला है, कभी एकाकी दे भवन, कभी कोई नारी खटाई करे, क्या उसे स्त्री खट सकती है? कोई नहीं, पधरवा देरी होती है और जग जाओ, वनकन्या बहुत है और जिनको जैसे मंत्रा ने किया, यहाँ ला गई रावी माया है, यहाँ नहीं, कृपा करो, कृपा सुनो, पधर, ऐसी अपनी निष्ठा होनी चाहिए। कितनी विचित्र बात कही, जाने ही राम कुटिल कर मोर, क्या जाने हमें क्या मतलब, कैसे ही माने, कैसे ही जाने, कैसे ही आरोप करे, कोई नहीं। लोग कहे गुरु साहिब द्रोही करो तो अपना तो एक विचार है, तो खुली दे दो, खुली चुप्पी। हम तो संसार को अपना नहीं मानते, भगवान का मानते हैं, पर परिवार वाले लोग हमारे को अपना मानते हैं, रोते हैं, तो क्या उनकी सेवा करो, तो भोगी होकर नहीं, भोगी नहीं होंगे, आप अपना नहीं मानोगे आप भोगी नहीं होंगे, लोग सब अपना माने कोई हर्ज नहीं है, लोग अपना माने इसे डरना नहीं चाहिए, अपना नहीं, अपने को अपना नहीं मानना, उनको अपने लोगों को कुछ कोई, आप अपना मत मानो, कोई हर्ज नहीं है। संत महात्मा लोग अपना मानते हैं, वे किसी को अपना नहीं मानते, जो किसी को अपना नहीं मानते वे सबको अपना मानते हैं, और जो सबको अपना मानते हैं वे किसी को अपना नहीं मानते, ये सिद्धांत है पक्का। जो सबको अपना मानते वो किसी को भी अपना नहीं मानते, जो सबको अपना मानते हैं वो किसी को भी अपना नहीं मानते, दोनों एक बात है, तो एक बात है। किसी को भी अपना मानते हैं तो सबको अपना नहीं मान सकते, ये तो दुनिया की है बात, किसी को भी अपना मानते हैं तो सबको अपना नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, शक्ति नहीं है उनमें नहीं मानने की, सभी अपने, सभी जिसके सभी अपने होता है, जिसको कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं, एकदम सिद्धांत है पक्का। इस बात से कोई अपना न माने, आप न मानो, लोग माने तो क्या रहे, उसके अनुसार उनका काम कर दो। संसार में जितने संबंध है आपके, उन संबंधों के अनुसार आप उनकी सेवा कर दो, और आप किसी को अपना मत मानो, ये खास चीज है, साधक की खास चीज है। माँ बेटा माने तो माँ के सामने सपूत पूत की तरह साथ करो, पिता माने तो आप पुत्र की तरह काम करो, बेटा आपको पिता माने तो पिता की तरह करो, ये उसके लिए करो, अपने लिए, अपने लिए कुछ नहीं, जो जैसे माने उनके लिए, ये था माम प्रपद्यन्ते तथे, उसे उसके लिए ही, अपना मानते उसको अपना मानने, ये पशु धर्म है, जो अपना माने उसी को अपना मानेंगे, मनुष्य धर्म ही है, ये माने चाहे न माने, अपने क्या मतलब, आप पर जो विश्वास करे उनके वो बता दो, उनके लिए ही, माँ के लिए बेटा, बाप के लिए बेटा, भाई के लिए भाई, बहन के लिए भाई, अपने लिए कोई नहीं, अपने लिए कोई नहीं, अपने लिए भगवान है और कोई अपना नहीं, उनके लिए वो काम कर दो, उनके लिए केवल उनके लिए निर्लेप रूप से, बस ये संसार में रहने की बहुत बढ़िया विद्या है, बहुत अच्छी के अप्रोक्ष ज्ञान और अनुभूति एक ही है क्या? अप्रोक्ष ज्ञान दृढ़ और अदृढ़ होता है क्या? अदृढ़ नहीं होता, दृढ़ ही होता है, अप्रोक्ष ज्ञान दृढ़ अदृढ़ दो नहीं होते, एक ही होता है, दृढ़ अदृढ़ क्या है लोग, ये ज्ञान नहीं है, बोध होता है वो अदृढ़ नहीं होता, दृढ़ ही होता होते हुए, नहीं तो हुआ ही नहीं है, वही नहीं, अभ्यास से जो सिद्ध होती चीज वो तत्व नहीं होता, इसमें कोई शंका करो तो शंका कर सकते हो, सबको न स्वभाव तो एकांत पूछ लो, परमात्म तत्व का बोध दृढ़ अदृढ़ दो कैसे होता है, आता है कुछ अदृढ़ जन ज्ञानम, अदृढ़ ज्ञान है वो काम कर रही है, तो अदृढ़ दृढ़ कैसे हो, दृढ़ होता है अभ्यास से, अभ्यास से तत्व का बोध नहीं होता, अभ्यास एक स्थिति बनती है। खूब ध्यान देकर आप सुनो, शंका करो, अभ्यास करने से एक स्थिति बनती है, तत्व का बोध नहीं होता। अभ्यास में दृढ़ व्यक्ति दूसरे होता सतवीर का निरंतर सत्कार से हो तो दृढ़ भूमि ही अभ्यास मेरा क्या भ्रांत निरोध तो अभ्यास होता है वो दीर्घ काल निरंतर सत्कार दीर्घ काल किया जाए सत्कार से तो वो दृढ़ भूमि होता है, दृढ़ होता है अभ्यास में दृढ़ अधिक दूसरे होते बोध में दृढ़ अधिक दूसरी होती बोध हुआ तो वही नहीं हुआ तो दृढ़ होता है। आंख खुल जाए तो जागना दृढ़ होता है, अधिक दो होता है क्या? एक जागना दृढ़ अधिक जागना हुआ जागे जागे जागे जागे इससे भी विलक्षण है, जागने से भी विलक्षण स्थिति है। वो भूल मिट जाती है, वो बिगड़ जाती है। और भूल मिटने पर ये नहीं होता कि भूल मिट गई, मेरी भूल थी, ऐसा नहीं होता है। वो तो होने से ही पता लगा है भूल थी, भूल मिट गई, ऐसा नहीं है। होता कि भूल तो थी नहीं, एक बैंक पढ़ाई बैंक बोलती तत्व भूल कैसी, मैं दृढ़ दृढ़ कैसी, को अभ्यास जन्य बात होती है, उसमें दृढ़ दृढ़ होता है। अभ्यास जन्य स्थिति में दृढ़ दृढ़ दो होते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति को प्राय लोगों ने लौकिक की तरह ही समझ रखा है, बहुत देर से होती है, बहुत कठिनता होती है, मुश्किल होती है, अपनी मन गणित बातें वो तो है, सदा है, जो का जो है, केवल दृष्टि आई खत्म, दृढ़ नहीं होता, अभ्यास के द्वारा होते भूल थी नहीं, भूल थी नहीं, आप बात समझ में को नहीं, तत्व ज्ञान होने के बाद में भूल थी नहीं ये लगता है, तो भूल थी नहीं ये कैसे? भूल थी नहीं, अभी इधर दृष्टि नहीं था, इधर लक्ष्य नहीं था, इधर लक्ष्य नहीं था। जैसे कोई कहते कि गंगा जी है, ओ गंगा जी है जी, तो हम भूल गए नहीं होगा, हम तो नदी समझी थी, हमारी बेसमझी मिट गई, बेसमझी मिट गई, भूल गई। बेसमझी कोई सत्ता थोड़ी रखती है संसार में, तो न समझने की बेसमझी चीज होती है, बोध में तो बेसमझी की चीज ही नहीं होती, वो तो है जो के तत्व है। यद पाद पंकज रथ शरणंग नामे सन्नप्य सन्निपर पुरुष पुराशित यद पाद पंकज रथ शरणादिदानी नाशित नासित भविष्यति भेद बुद्धि। संक्षेप सारे के है एक सर्वज्ञ मुनि का ब्रह्म सूत्रों पर तीन प्रस्थान है, एक गीता है, एक उपनिषद है, एक ब्रह्म सूत्र है, तीन प्रस्थान है, बड़ा राज रस्ता है। इन पर व्याख्या करने वाले ही आचार्य होते हैं, उनको दुनिया आचार्य मानती है। उस ब्रह्म सूत्रों पर सर्वज्ञ मुनि ने संक्षेप भारी भाषण लिखा, संक्षेप सारी उसमें ले रहा है, यद पाद पंकज रज शरणम बिना जर गुरु महाराज के चरणों की रज्जु को मैंने जब तक स्वीकार नहीं किया तब होता हुआ परमात्मा ही है ही नहीं। सन्न प्रसन्न ऊपर पुरुष पूरा परम पुरुष परमात्मा सन्न भी होता हुआ भी असन्न हो अस है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, ऐसा था। और जब गुरु महाराज के चरणों की रज्जु को स्वीकार किया तो न तो भेद बुद्धि थी, न भेद बुद्धि है, न भेद बुद्धि होगी, न भेद संभव, न शीत न शास्ति न भविष्य, न तो भेद बुद्धि थी, न भेद बुद्धि है, न भेद बुद्धि होगी, न शीत न शास्ति न भविष्य भेद बुद्धि। लौकिक बातों की तरह ही परमात्मा को समझ रखा है, इस वास्ते ये लौकिक अटकल वहां लगाते हैं, निर्णय अधिक परोक्ष उसी विवेक से बोलो। आत्मा प्राण और चेतना एक एक नहीं, प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति ये जड़ है, आत्मा चेतना है, चेतना एक शांति की वृत्ति है, प्राण शक्ति चलती है। इसमें कह दे भगवान को प्राण के प्राण कह दे, जीवन के जीव कह दे, प्राण के प्राण कह दे, तो भगवान को कह देते प्राण, ये बात ही अलग है। ओके अच्छी बात। अब बोलो महाराज, इसमें शंका होती, इसमें शंका करो, परंतु भाई गहरा उतर कर शंका करने, स्थूल बुद्धि से नहीं, गहरा तत्व समझ करके, जो मैंने बातें कही उस पर समझ करके और समझ करो, आपकी खुद की देखो, दूसरों की बात कर मत करो, अपने खुद में जो भीतर खटखटी हो वो खुद की वो बात पूछो, ऐसी बातें कही इस बात को कोई भीतर में खटखटी हो वो बात पूछो, दूसरों की नहीं, बड़ा लाभ होगा। जब तक अपना प्रश्न नहीं होता तब वो समझ नहीं सकेगा, अपना प्रश्न नहीं होगा तब तक वो उत्तर समझ नहीं सकेगा। गोविंद गोपाल की जय। कल आपने चार बातें बताई थी, कल आपने चार बातें बताई थी कि जो दूसरों को सुख देता है उसको भी दुख मिलता है, और जो दूसरों को दुख देता है उसको भी सुख मिलता है, और जो दूसरों को सुख देता है उसको दुख मिलता है, जो सुख देता है दुख मिलता है, समझ नहीं आई महाराज जी। क्या कहा? दूसरों को सुख देता है उसको सुख मिलता है, उसको भी सुख मिलता है, और जो दूसरों को दुख देता है उसको भी सुख मिलता है, उसको दुख मिलता है। हाँ नहीं, दुख देता है उसको भी सुख मिलता है, चार बातें बताई थी कल आपने। अच्छा हमें याद नहीं है जी, दूसरों को दुख देता है उसको सुख मिलता है, ये हर एक पे है। जब कोई आपका तिरस्कार करे तो आप उसका तिरस्कार करे तो आपको संतोष होता है, कोई गाली दे तो चार पांच गाली देने से आपको संतोष होता है, दुख देने से सुख मिलता है, कि दिया सुख ले लिया मजा उसने चख लिया, दूसरे को दुख देकर सुख मिलता है। कल क्या प्रश्न था मेरे को याद नहीं है। आप काले प्रश्न आयो कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो तो सुखी है और जो भले कर्म करते हैं वो दुखी है, तो आपने कहा जो भला करता है वो दुखी भी रहता है और सुखी भी रहता है, और जो बुरा करता है वो दुखी भी रहता है। ये परिस्थिति है, ये सुख दुख नहीं है, सुख दुख के दो अर्थ है। ये कहा नहीं कि वो दुख देता है वो सुखी होता है, तो होता ही है, रीस आ जाए तो मारपीट से सुख होता है, मारी रीस आ गई तो आपके दूर से लगा दे तो सुख मिलता है, ये सुख दुख और चीज है, ये कहते हैं वो विषय दूसरा है। प्रश्न वाला जी वही है, मैं कह नहीं पा यही प्रश्न है। हाँ ये प्रश्न नहीं है, तो ये इसका प्रश्न है, क्या प्रश्न रहा? हाँ, तो सुखी दुखी दो तरह की चीज है, एक तो सुख दुख होता है, हृदय में जलन होती है दुख होता है, हृदय में शांति होती है वो सुख होता है, एक तो सुख दुख का अर्थ ये है। एक सुख दुख का अर्थ है कि बेटा है पोता है धन है संपत्ति है घर है वो बड़ा आदमी सुखी है, और एक तो खाने रोटी नहीं है, रहने मकान नहीं है, कोई आदर नहीं है, सत्कार नहीं, वो बड़ा दुखी है। तो एक बाहर की सामग्री से सुखी और दुखी है, दो सुख दुखी होते हैं, एक सामग्री की अपेक्षा नहीं है, भीतर से सुखी है वो सुखी है, भीतर से दुखी है वो दुखी है, ये चार बातें हैं। तो बाहर से सुखी दुखी ये कीमती नहीं है, बाहर से धन धर्म सब कुछ है, भीतर से जल रही है, भीतर जल हो रही है, लखपति करोड़पति आदमियों का चेहरा खराब हो जाए, चेहरा मुख देखो तो भयंकर हो जाएगा, इतनी जलन होती है, हृदय में लाए लगी हुई थी, धुआं निकलता है, धन संपत्ति बहुत है, आदर भी बहुत है, व्यवहार भी ठीक है, समाज में उसका नाम है, सब कुछ है, पर हृदय में जलन हो रही है, तो हृदय की जलन वो दुख दुख है, सब चीज अनुकूल कैसे होगी, बहुत अनुकूल नहीं है। तो बाहर की सुख दुख ही सुख दुख नहीं है। लोग बाहर के सुख दुख को सुख दुख समझते हैं। धन धान्य संपन्न हो, धन हो, मकान बढ़िया हो, रहने की सुविधा हो, वो सुखी हो गया। कल ये भी बता गई, कुत्ता तो कुत्ते ही जितने सुख हरियों को नहीं मिलता, लाखों आदमी में किसी आदमी मिलता है, ऐसे कुत्ते को सुख मिलता है। तो संसार की सुख सामग्री है ये तो कुत्ते को ही मिल जाए, परमात्मा प्राप्त कुत्ते को मिल जाए, ये कोई कीमती चीज है? इसको कीमती समझा है, सुख आराम हो जाए। बहुत आजकल बहुत गिरा हुआ समय है भाई। अब आज पद दे दे उनसे वो हो जाएगा, उनसे सुख हो गया वो। मैं कहना नहीं चाहता हूँ परंतु पद क्या करोगे? आज है जिसको पद ऊंचा दे दो वो सुख कर गया, उसकी उन्नति हो गई। वो पद के लायक ही नहीं है उसको दे दिया, महान हानि हो गई देश की, महान पतन होगा, वो सुखी हो गया, उसको वो सुखी हो गया। अद्भुत अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजादान से व्यतिक्रम तीन एकत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। जहाँ पूज्यों का तो तिरस्कार होता है, अपूज्य को पूज्य बनाया जाता है, जो कोई काम का नहीं है उनको ऊंचा ऊंचा पद दिया जाता है। वहां तीन चीज होगी, अकाल पड़ेगा, महामारी आएगी और भयभीत होंगे, घर में आदमी घर में बैठे बैठे दुखी हो जाते, सुखी नहीं होंगे, ऐसी परिस्थिति होगी। इसका परिणाम अभी जो ये कर रहे हैं ना, वो ऊंचा पद दे दिया और उसका आदर कर दिया, कितना नुकसान होगा इसको पता ही नहीं है। वो पता ही जानते नहीं, खुद भी पता नहीं, बस लोग वादा करे पद ऊंचा हो जाए ये होगी उन्नति, पद नहीं मिलेगा उन्हें अवनति। ऊंचा उठा उत्थान कर दे, अर्जुनों को उत्थान कर दिया, उधार रुपया नहीं मिलेगा, उधार रुपया और कह दिया इनको रुपया दिया अपनी समझ दो, उन्नति कर दी, भूखो मरे गए, मान भी उन्नति मान ली, कहते नहीं है जमीन जाते ही नहीं मिले, सब मकान बढ़िया मिल जाए, बस उन्नति होगी। क्या दशा होगी भगवान जाने। ये लक्षण भयंकर परिस्थिति का है, अगर कोई भयंकर परिस्थिति आने वाली होगी, पता है कि हम जानते नहीं भविष्य क्या होगा क्या दे, हमें पता नहीं, परंतु ये जो चाल है ये साल बड़ी भाई पत्र की है। वास्तव में यथा योग्य काम करो वो ठीक होगा। पाठशाला में हरिजनों के लिए तो जगह रहेगी, ब्राह्मण नहीं पत्र हो सकता, उन्नति करी है। मैं हरिजनों का बुरा नहीं चाहता हूँ मित्र से, परंतु ये भला नहीं है। अभिमान तो अच्छे आदमी को ही अभिमान कर तो गिर जाता है, जिनके अभिमान लायक नहीं उनको अभिमान दिया जाए क्या, कितनी खराबी होगी, कितना पतन होगा, क्या अनर्थ तो होगा, कोई पता नहीं है। पता अभिमान बड़ा खराब है, अभिमान देने संसति मूल शूल नाना सकल शोक नायक अभिमाना। वो अभिमान दे दिया, उनको समझ दे दिया, अभिमान दे दिया, पहले वो क्या काम करता था अब ये क्या करेगा भगवान जाने, बहुत कुछ सोचते नहीं, क्या कहूँ मेरी बात तो आप लोग जस्ती नहीं, फिर भी आप सुनते हो, कृपा लाभ की बहुत विशेष, आप ऐसी बात पूछो, मैं पूछ रही क्या आपके तो भेड़ चाल संसार है एक एक लाख निष्ठा पर भागी तेरे कैसे हो उद्धार, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो। आपको शंका मेरी पूछ जी, सारे संजीवन में आया है कि जो अनुकूलता भगवान में अर्पण कर दे और प्रतिकूलता संसार में अर्पण करके सुख की इच्छा का त्याग कर दे, प्रतिकूलता संसार में अर्पण करके सुख की इच्छा का त्याग कर दे, क्या त्याग कर दे, सुख की इच्छा का, ठीक है। तो संसार में प्रतिकूलता अर्पण करने का क्या अभिप्राय, समझ में नहीं आता है। मानो संसार की प्रतिकूल तो होती है, संसार की अनुकूलता तो ठगाई है, संसार अनुकूल नहीं होता, दुखालय शाश्वतम दुखालय है संसार, तो अनुकूलता क्या होगी, वो क्या न्याय करेगा। विद्या दुख संयोग वियोग, देखो ग्रंथ का एक अंश पूरा नहीं आता, पूरा परिचय प्रसंग पढ़ने से समझ में आती है बात, छोटी बात समझ नहीं आती, कहाँ लिखा है क्या प्रसंग है, प्रसंग के अनुसार बात समझ में आती है। तो संसार की अनुकूलता क्या काम की है, संसार अनुकूलता, संसार की अनुकूलता में तो दुनिया मात्र फंस रही है, और फंसा उठ क्या बताओ आप, संसार की अनुकूलता के सिवा संसार फंसना क्या होता है। लिखा है ना प्रतिकूलता संसार में अर्पण करके सुखी छकते, हाँ तो प्रतिकूलता है संसार, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है संसार, अनुकूलता ही नहीं, और अनुकूलता भगवान में अनुकूलता भगवान में अर्पण करते, मानो भगवान तो अनुकूल ही अनुकूल है, संसार प्रतिकूल ही प्रतिकूल है, ये की बात है, संसार का मोह है, संसार का से प्रतिकूल है, कोरा प्रतिकूल प्रतिकूल है, और भगवान का प्रतिकूल बनाने अनुकूल अनुकूल है। अरे भगवान ने कृष्ण जी को मारा, उनका कल्याण हुआ, उसकी प्रतिकूलता में कल्याण है, भगवान का विधान कल्याण मन है, वो प्रसंग क्या है पता नहीं। तो संसार को प्रतिकूल समझना ये है क्या, संसार नहीं होगा, नहीं होगा भाई, वो प्रसंग बिना मैं नहीं कह सकता, आप प्रसंग पढ़ो, ये 12वें अध्याय के साथ में है, तो मेरे को याद नहीं है, मैं लिखा याद हो रही है, एकांत में आप बात कर लेंगे, पर आप आपस में और बोलो। ब्राह्मणों के लिए जीविकोपार्जन के लिए क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए जीविकोपार्जन के लिए क्या करना चाहिए, ब्राह्मण जब पूछते है कि ब्राह्मण के लिए जीविका के लिए क्या करना चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मणों के लिए पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, कथा सत्संग कराना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए कोई ब्राह्मण पूछे तो बात ठीक है, आप पूछे क्या फायदा, मैं कहूँ क्या फायदा, आप पूछे क्या फायदा, ब्राह्मण है तो संतोष, आत ब्राह्मण सूची संतोष रखना, यदि साधा संतोष है, श्रद्धा भूमि गता स्वयं श्रद्धा नाति प्रतिभा, संतोषात ब्राह्मण से संतोषात ब्राह्मण सुचि संतोष, इधर साधा संतोष तो बंदाती तो व्यवसर समय सिद्धा सिद्धों से कृतवा देते, ब्राह्मण के लिए संतोष ही बढ़िया है, संतोष पुण्यम से जाने काम और क्रोध लोभ तीनों को ही संतोष दूर करता है, जिन लोभ ही शोक ही संतोष, जैसे लोभ ही शोक सुनता संतोष तो हम कुछ कहो, तो क्रोध के मारने के लिए संतोष, काम के मारने के लिए संतोष, लोभ के मारने के लिए संतोष, लक्ष्मी जी ने कहा ने परशुराम जी को न संतोष हो तुम उनको संतोष जो फिर कर दो, तो क्रोध क्रोध को दूर कर संतोष ही है, ऐसे भी सोते लोग संतोष आदि संतोष काम नशा ही काम असित सुख सपन बनाए, तो काम क्रोध लोग तीनों को दूर करने वाला संतोष, वो संतोष आप ब्राह्मण सूची, उसे ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है, मानो काम क्रोध लोभ रहित होने से ब्राह्मण शुद्ध होता है, ब्राह्मण से देहो यम क्षुद्र कामाई नहीं सते, ब्राह्मण का शरीर है तुच्छ कामना के लिए नहीं है, यहाँ तो कृष्णा ही तप थे बड़े तप से कष्ट से है, प्रेत अनंत सुखाए पर अनंत सुख को प्राप्त करे, या संसार का सुख हो ये ब्राह्मण का काम नहीं है, ब्राह्मण का शरीर सुख भोगने भोगों के लिए नहीं है, ब्राह्मण से देव या खुद कमाई नहीं से दे, धन मिल गया मान मिल गया आदर मिल गया, ये ब्राह्मण का काम नहीं, समो दम तप सोचम शांति राज्य में ज्ञानम विज्ञान मास्त क्यों नौ धर्म बताया, कोटी एक पैदा नहीं, ये कोटी पैदा नहीं है, और वेश तीन बताया, तीनों में पैदा ही पैदा कृषि गुरु सुबाणी में, और क्षत्रिय में कुछ पैदा कुछ दोनों में, ब्राह्मण को पैदा नहीं, ब्राह्मण के लिए धन कमाना है ही नहीं, उसका त्याग ही है। तपोधन आए, तपोधन तपस्या ही धन है, तपस्या ही धन है ब्राह्मणों का। जितना ऊंचा वर्ण होगा, ऊंचा आश्रम होगा, उतनी उसके जिम्मेवारी ज्यादा होगी। ये बड़पन भलपन ऊंच पर, बड़पन भलपन ऊंच पर हो जहां ही हो, ताटी ऊपर तीन खंड महल बंदे को ठोकरा चुना, एक बार ताटी बनाएंगे, ताटी उसमें तीन खंड महल बनेगा। तो ये बड़पन भलपन ऊंच पर जहां होगा वही होगा। ये जो उल्ट पुल्ट करते हैं ना, महान अनर्थ होगा इसका। बड़पन भलपन ऊंचपन हो जाए, टाटी ऊपर तीन खंड महल बंदे को, टाटी ऊपर तीन खंड महल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सही इसलिए को, तो क्या करेगा? दुनिया का भला होगा कि बुरा होगा, मां नुकसान होगा। इस वास्ते भाई ब्राह्मण के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। कितना ब्राह्मण मग रहता है, कोई कहो तो ब्राह्मण को गई रखो। बड़ा होता है उतना ही बड़ा होता है, तेल में चले जाता है बड़ा बड़ा, तो बड़ा होता है। आज जो उछल कूद कर रहे हैं ना, ये मन में समझते हैं कि हम बहुत उन्नति कर रहे हैं, तो महान पतन कर रहे हैं, महान पतन हो। उन्नति भीतर के भाव से होने से, आप इतने बैठे हो, मैं हाथ जोड़ कर पूछता हूँ, भीतर के भाव से होने से ऊंचा होता है कि ऊपर के पद से ऊंचा होता है? शुद्ध राजा मोटा तो सही का मोटा वो निरोग हो जाएगा, पतला है वो रोगी हो जाएगा। भीतर के भाव जितने ऊंचे होते हैं, जितने ऊंचा होगा। आप साधुओं को देखो, ब्राह्मणों को देखो, क्षत्रियों को देखो, किसी जगह ही देखो, बहन बेटी को देखो आप, जिन बहन बेटी के मन में संतोष है, माँ के दर पर नामा, मेरा कहो तो मेरे घर से चलेगा, सच्ची बात है। अब माँ कितना दिन देगी, कितना काम चलेगा? काम तो घर घर के काम से चलेगा। तो लेने की इच्छा जितनी है वो नीचा है, लड़े की इच्छा छोड़ने से ऊंचा होता है। तो संतोष साथ ब्राह्मण सूची, ब्राह्मण ऊंचा होता है त्याग करने से। त्याग एक अमृत तुम्हारे, एक त्याग से ही अमृता की प्राप्ति हो जाती है। और ग्रहण करने से ऊंचा नहीं होता आदमी, पर आज ग्रहण करने से ऊंचा माना गया। ये पद मिलता है ऊंचा है पद नहीं, बड़ी खतरनाक चीज है पद, मामूली चीज नहीं है, उसको निभाने में कठिन पड़ता है। आराम के लिए भी ज्यादा आराम के लिए भी नहीं जाता है, तो क्या दशा होगी दुनिया की? बहुत बुरी दशा होगी। तो संत ब्राह्मणों के लिए तो त्याग है ठीक तरह से, त्याग आदमी है। समो दमास तप सोचम क्षांति आज मेव से ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक, कहीं एक कोड़ी पैदा नहीं। यह नौ धर्म है, क्षत्रिय के साथ है। शौर्य तेजो धृढ़ दाक्षम युद्धे पदार्थम दान और ईश्वर भाव से, तो ईश्वर भाव है शासन करेगी, पैदा ही होगी। और कृषि को नहीं पैदा, प्रजात में एक ही कमर वो भी पैदा। तो धन की तरफ से ज्यादा रहने से ऊंचा आदमी नहीं होता, त्याग से ऊंचा होता है। वो धन का गुलाम ऊंचा होगा, पद का गुलाम ऊंचा होगा। धन के द्वारा अपनी उन्नति मानते हैं, महान महान पत्र की बात है। धन आपके कमाया हुआ है, आपने धन पैदा किया है, क्या धन ने आपको पैदा किया है? जिसको कहते हैं हाथरा महल है, हाथरा महल है, हाथरे महल से आप ऊंचा हो गया, महल ज्यादा हो गया, ऊंचा हो गया। तो आप स्वयं कहते हो, मेरा कहते हो कि नहीं रुपये बैठी हुई तो हाथरों महल है, हाथरे महल थे ऊंचा हो गया, महल ज्यादा पड़ गया तो ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया नीचा हो गया। किंत जन्मना च माता पितृपौषण शक्त्या याति निजया पुरुष प्रतिष्ठा कुंभान कूप विशोषयितुं समर्थ कुंभोद्भवेन बुद्धिनां बुद्धिरेव पीतः। किंत जन्मना च माता, जन्म बहुत ऊंचे घर में हो गया वो ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ा है कि जन्म ऊंचा होने ऊंचा हो गया, धन ऊंचा ऊंचा हो गया, कि मूर्खता भी ऊंची हुई है, ज्यादा कम कम नहीं रही है, ऐसा मैंने पढ़ा है। जन्म ऊंचा होने ऊंचा हो गया, धन ऊंचा ऊंचा हो गया, मूर्खता भी सांगों पर भरी हुई है, ठस ठस ज्ञान खड़ गई है सब भाई। किन जन्म ना चमाता, बड़ी भारी जन्म ऊंचे घर में हो गया साहब, किन जन्म ना चमाता पितृभूषण, पिता ऐसे थे, दादाजी ऐसे थे, हमारे गुरु जी ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो तेरे काम क्या गया। शक्तिया याति निज या पुरुष, निज शक्ति से ही पुरुष परिचय होता है। कुंभाल कूप में विशोषित सौ घड़ा हजार घड़ा इकट्ठा कर दे तो एक कुएं को नहीं सुखा सकते, और कुंभ से पैदा हुआ चूर करके सब दूर पी गया। पिता कहता है बापा बेटा कैसे होगा, कुंभोद हुए मुनिना अगस्त ऋषि कुंभ से पैदा हुए, ये बाप तो हजार बेड़ा हो गए कुआ नहीं सौंप सकते, उसे चूलू करके समुद्र पी गया। तो सत्या ही आती है निज या प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति से ही प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। पिता ऐसे थे, बाप ऐसे थे, दादा ऐसे थे, विद्वान ऐसे थे, पढ़े हुए ऐसे थे, पितर की शक्ति बिना ऊंचा नहीं होता आदमी, अपना स्वयं ऊंचा होता, आप से ऊंचा हो जाए। ऊंचा बढ़ने की चेष्टा करना है, नीचे पड़ने का लक्षण है, नीचे का लक्षण है जो ऊंचा बढ़ना चाहता है। लोग मैंने ऊंचा समझे, अच्छा समझे, को मेरी पोल ना निकल जाए, ऊंचा है तो डर लगता है, ऊंचा होता भगवान के पास पहुंचे, भगवान का प्यारा हो जाए, गया हुआ संसार में कोई नाम नहीं है, भगवान का प्यारा है वो ऊंचा है। भगवान में लग जाए तत्परता से, ये संसार की इच्छा न रहे, संसार की इच्छा जिसके भीतर है गुलामी है, वो ऊंचा कैसे बढ़ेगा, वो तो गुलाम है। पैसे से ऊंचा हुआ तो पैसा ऊंचा हुआ, खुद ऊंचा हुआ, पहला पैसा हो तो ऊंची पार्टी, यार पैसा में नीची पार्टी, तो इज्जत पार्टी की है तो पैसे की है, पद ऊंचा से ऊंचा हो गया तो ऊंचा का भी नीचा हो गया, भाई फजीती है, फजीती धन के कारण इज्जत है वो महान फजीती है खुद की। बिहार में ससुरे के नाम से ऊंचा ऊंचा हुआ, बाप के नाम से ऊंचा ऊंचा, ससुर नाम से ऊंचा हुआ, अमुक जवाई है ऊंची है। हाँ ऐसा से ऊंचा हो गया, ऐसा फल और जवाई है, ऐसा और जवाई है इज्जत है, धन पास में ऐसा बड़ी इज्जत है, इज्जत है। यक्ष वित्तो पतत्य था, उसको यक्ष वित्त कहा है, यक्ष राक्षस के पास धन होता, धन कुबेर है धनी है, ऐसा धनी रावणी धनी था। दूसरे पास में क्या, रावण ने कहा मम पुर बसी लक्ष्मण प्रीति बंधम, काम तो मेरा है। विभीषण के दुख हुआ कि तू राज्य का मालिक होगा सबका, और तेरा भाई मेरा घर भी मेरा नहीं है, मन में आएगी विचार अब देख तेरा रहेगा मेरा रहेगा राज, किसका रहता है मिजाज करता है कि मम पूर्वशी अब पूर्व किसका होता है, तुम क्या हमारा उस वासना रही, वासना थी आपकी रहती, तो भगवान ने वासना देगी ओ लंकेश, अब रहा रावण का राज ही रहा, थोड़ा दिन दिखे है नहीं गया, राज खत्म हो गया, रहने के घर नहीं, नमपुर से अभिमान है। इन चीजों से जो अपने को बड़ा समझता है वो बहुत फजीती है, बहुत निशा काम है। भगवान के भजन से बड़ा बड़ा है, भगवान के शब्द से बड़ा है, बड़ा है। बड़े वास्तव में भगवान है, धन संपत्ति बड़ी चीज है, मान आदर है, पद ही बड़ा है। आज पद ही बड़ा मानते, पद बड़ा दे तो बड़ा हो जाएगा, वो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लाग तो है नहीं, हेड मास्टर बढ़ा दिया, क्या दशा होगी? गोविंद गोविंद गोपाला, सब मात्र जीव है, ईश्वर अंश जीव, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बनो कीट मरकट की जाई, बन गया ऊंचा, बन गया महान, नीचा बन गया नीचा। इन चीजों से ऊंचा ऊंचा नहीं होता, ऊंचा लक्षणों से होता है। शक्तिया याद निर्या पुरुषा प्रतिष्ठा, निज शक्ति से आदमी ऊंचा होता है, अपना सब भाव से ऊंचा होता है, नियत से ऊंचा होता है, भगवान का वजन के ऊंचा होता है। आप स्वयं चेतन हो महाराज, तो चिन्मय तत्व को प्राप्त हो ऊंचे जाओगे। अग्नि से दूर होने पर कोयला हो जाता है कोयला, ऐसे बहुत ही विमुख होने पर भगवान से भी कोयला हो जाएगा। कोयला हो जाए उधर सोमण सावण लगा है, सोमन सावन लगा तो उजल जाएगा, जरा अग्नि में मिल चमक उठेगा। ऐसे जीव भगवान के जहाँ हो जाएगा, शक्ति है वो वास्तव परमात्मा की है। सजनों भगवान का आश्रय लो, हरि भजन किए छोटा सऊती सब थी मोटा था, इसे भगवान का आश्रय छोटा बड़ा हो जाएगा। लघु जना सज्जन संगे संगत करो दुस्साध्य सुधाध्य पुष्पाश्रया समुशिरोपीलिका सुमति चंद्र बिंब। लघु जना है, लघु जना है बहुत छोटा आदमी है। सज्जन सज्जन संगात, अच्छे सज्जनों का संग करने से करो दुस्साध्य सुसाध्य दुस्साध्य में शुद्धि कर दे। लघु जना सज्जन संग संगत करो दुस्साध्य सुसाध्य पुष्पाश्रया, फूल के ऊपर बैठी एक कीड़ी, फूल के ऊपर फूल ले जा करके उनके भगत राजा भगवान शंकर के ऊपर फूल गिर गया, कीड़ी बैठ गई, वो चंद्रमा का अमृत पी रही संग्रह का। पुष्पाशया छंभुशिरो धीरूढ़ा पिपीलिका चुंबति चंद्र बिंबम, चंद्रमा का अमृत पी रही चीकड़ी। पुष्पाश्रयात, कीड़ी वजह है चंद्रमा के पास, पुष्पाश्रयात पुष्पाश्रय तो पुष्प सज्जन संगीत, सज्जनों के संग से संगीत जाता है, किसी वन का हो किसी आश्रम का हो। ये जो बात नहीं बाबा ब्राह्मण है ऊंचा है, तो ब्राह्मण सगाई ब्याह में जैसे ऊंचा ठीक है, अपन सब करो ऊंचा, तो भाई ऊंचा होगा सब कुछ। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 22 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।